بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر ابن سعيد الفوتي الطوري الكدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن به في الفصل الثاني والثلاثين من رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم والرابع دوام محافظة على الصلوات الخمس في الجماعات والأمور الشرعية وفي الجزء الأول من جواهر المعاني وشرطه المحافظة على الصلوات في أوقاتها في الجماعة إن أمكن وقال في أول الرسائل وشرطه المحافظة على الصلوات في الجماعة والأمور الشرعية إلى آخره. كنت شرط بيجيني كون بتاعي شرط طريقة يعني يا الله بولك نيجي خلنا دنكو يمطل تظاهر أكتباته بات وو القرآن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الله خوف عليهم ولا هم يحزن إتترى إن الذين ولا تحزن ولا تخاف وتأمشروا بالجنة التي كنتم توعدون وعدف أمنا نقدف من أمنا بنن آية بنك سورة الأحقاف bu melni bima wax ni mais bobu amul tatanzalu alayhi malaika bi am tatanzalu malaika moy bima wax ci sura fussilat allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bi jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya fi hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim كونشو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا او استقاموا جو داي مات سك دا فاي مات سك في شرط الطريقه لا هم دا نيو ان الذين قالوا داني واخنا ربنا سونو بوروم دا الله موي بوري موي الله واه ثم استقاموا ني تك تي نك مانو خوتو تيوورا ñu tax na dara ay mu malaika ñu malaika dañuy wacc ñu et cetera deug kon yalla yalla may ñu bok ñi nga xamne dañuy incarner charte yu matal ko amin ya rab fi ñu amon ci jotay bi wessu ci walu charte yoy moy ñentel ci walu julli ak fonk lepp lo xamantene sharia ba yexi won nañ fi nga xamantene mom moy aju ci tewlu gi niñ ko xamantene manam anam la go xamne nit ki buy julli te bu soobe sa borom subhanahu wa ta'ala manam buy dey julli and ak tewlu xet gogou xet tewlu bobu sa borom subhanahu wa ta'ala mën nako dimbali ci lu bari mën nako jappale ci lu bari ba nga xamantene khushu' gi nga xamantene mom la alquran di wax dana ko am ba xamantene dina bok ci nga xamantene ñom la sama borom subhanahu wa ta'ala di tan ba pare tabulen comme niñ ko manam niñ ko tambale won moy comme bu wax allahu akbar bobu déjà avant muy li gën bon dafa ay ki moy mu japp yeesal jappom donte am na japp lol parfois sax lol xatal mo gën té yantib sallalahu alayhi wasallam bari war na lu muy saxo lu mel non jour fatkhu makka rek lañ ko gis mu def contraire nga xamantene ben japp bi mu xeyé mom la julé ba julé gé ñu nek hadith mi ci sunna ni yanti bi sallalahu alayhi wasallam ñu lako tay dañ la gis nga def mbir mo xamne musuñu lo gis nga def ko muné innama umirtu bir wudu'i idha qumtu ila salati liñ ma digal manam moy japp moy buma joggé pour dem julli mune waye tay dama def def gi pour woné ni lolu du azm man du azima man du luñu dogu nga xamné tout temps ha dama war di japp sa mo wara julli manam yeesal japp gogou nit ki yeesal ak tiram ndox comme dal alcorane wax waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayyin afala yu'minu ndox dañoo def ndox mu nek ciosan manam mu nek lo xamanteni lepp luy dund ciosan bi nek ndox ndox diko jëmbat diko wa mu ne xana duñu gëm manam mo lay won ne ndox momu ñuy jëfëndiko ci la amna lu muy def ci ngëm yalla manam dundal gogum muy dundal roox mu ndox ci nit ci kon buy jappu manam mu yassal jappum waye souf day remplacer dox d'ailleurs doomu adama mi nga xamantene alquran nana ci allahul ladhi khalaqa kull dabbatin mimma yalla moy ki nga xamantene lepp luy dabba luy dukkat ci kaw souf ci ndox lako bindé moy source nit nak ñing ko bindé ci ndox ak ban souf ñun teyene laaz yaangi deg kon ndox ak ban souf lañ ko bindé motax buy ndox nak mo jël parti bi gëna reuy ci yaram bi dem na ba jégué 70% wa non daf mel 69,1 la xawma côté yoy la en tout cas mais 70% à peu près yaangi deg donc 30% à peu près moy lenen loolu ndox mais bo xolé lenen loolu ndox loolu ay matériaux la yu nek ci yaram nit ay potassium fer argent magnesium etc yoy di nek ci yaram bi boko bolé dang koy gis ci souf motax ndox souf diko remplacer ci walu japp manam nit bu japp ci amul ndox day tim mais ci souf si motax souf meuna ra am cieur manam souf mom tamit nek lo xamne tahour la comme li yentou sallallahu alayhi wasallam wa ju'alat liyal ard masjidan wa tahura manam kon souf si tahour la manam dafa lab mais day labalati aussi manam lima djublu ci wax di dal pour gattal moy nit ki yeesal bi mi yeesalat njappam bu ci tewlo deug deug nim ci wara tewlo parce que njapp tamit dafa am benen xet tewlo ci am mom day lap manam niki nonu dana yek ben lap bu roh bi manam xol bi eh nga xamne moy arash manam ci kaw xol bi ci la arash roh bi arash bi roh nek mais sauf que roh nek gi mu nek takandeeru borom bi subhanahu wa ta'ala taxna ba mom tamit amul place roh amul place jëm ji mo am place motax hikma bi ne innama wasa'akal kawn min haythu jismaniyatak walam yasa'aka min haythu ruhaniyatak aduna bi dafa la gëna yaatu gëna re ba man ba nga man ci xat lolu moy sa jëm mais buñ xolé sa roh aduna bi yaatu wul ba mëna contenir sa roh au contraire sa roh mo reuy reuy go xamne buñ ci dugulon aduna bi ci bir asaman sek souf sek arach aljana safara lepp ci bir doy touti manam lol day melni manam day melni manam day djegge lu nul day djegge zero ndax sa roh ni mu tor donc kon roh en fait wala ci arasham mi ngi teggu ci xol bi mais boy japp kon dakoy dundal manam japp lol ndox mom parce que comme ndox lepp luy dund kul shay'in hayyin ruh day dund wal du dund ruh day dund kon lepp luy dund ndox mi han japp gogo non motax borom subhanahu wa ta'ala buñu waxé ni bo len be jog ngén di julli di dugg ci hadara borom subhanahu wa ta'ala japp len ndox mom ñu jëfëndiko bané bo len amé janaba ngén sangu cangal faraha le fait que mu wax ndox te waxul lenen lolou yeb manam dafa am secret yo xamantene dugul nako ci donc lool tamit dina permettre nit ki muy mën di tewlu ci walu go nit ki bu julle ba pare bu jappo ba pare le fait que mu dem ci jakkaji le fait que mu téré dem par exemple bok ci ñu jëk dem bu mëne nek ci sapp bu jëk bi loolu mo gën encore Sayyidat Aisha radiyallahu anha dafa solo ben hadith bu nek ci Sunan Ibn Majah rahmuhullah yantim sallallahu alayhi wasallam la yazalu aqwam yatakhallafuna 'an as-saff al-awwal hatta khallafahum Allah fi an-nar lolou hadith bu raglo la bu graw la ay nit duñu deñ ci li yexi di yex bu ñu ñew ci jakk ji di yexi baña bok ci sapp yu ñëk yi manam moy ko xamne en fait day bëgg tout temps di bok ci ñi nekk ci ginnaw du bëgg nekk mukk ci kanam subhanallah ba faaf comme mom da fay bëgg di tardé tout temps di tardé yalla tardé ko nak ba mu nekk safara ba mujj nekk bir safara subhanallah comme da fa bëgg di tardé yalla tardé ko nak ci sen ñu doon sel lolu hein oh nga dëgg yalla yalla sam dañ koy faara sa di gis jakk par djégalu dé mais jakk ji dé am place julli juma mais gaay dañuy faral li nekk ci biti bari fa bo bloqué entrée bi baña dugg waaw nga après sortie bi nak waaw dootu ñu amati fluide yalla yalla sam subhanallah abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ñew na ci jakk ben aljuma ni aljuma mu ñew ci jakk fekk fa ñaari nit mu ne man day mu taxaw ne man touti na ci yalla ba duma nek luddul ñettelu ñett ni manam sama doye di ci yalla tollu na fo xamne nekuma luddul ñettelu ñett ni manam moy dama yexé ñu waaye lolu jombu ko parce que mom lañuy wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xam nga daf ko yar go xamne dafa nek dafa mujj manam dafa nek ko xamne keur yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom la yaronte bi mayon lolu sallallahu alayhi wasallam keur yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa da dugg di genn lu ko nexe du don ba ku ko xamul day fogné mom ci keur bi la dekk Ibn Mas'ud radiyallahu anhu daer mi ngi wax ne mo tax dañuy faral di wax dañ nan rabban nabiy sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu fayushbihuhu fi samtihi wa dallihi wa rabba abdullah alqaba ibn abi waqas alqaba ibn qais an-nakhai fayushbihuhu fi samtihi wa dallihi وربى علقمة إبراهيم ابن يزيد النخعي فيشبهه في صمته ودله وربى إبراهيم مع منصور ابن المعتمر فيشبهه في صمته ودله وربى منصور سفيان ابن سعيد الثوري فيشبهه في صمته ودله وربى سفيان وكيع ابن الجراح الكوفي فيشبهه في صمته ودله وربى وكيع احمد ابن حنبل فيشبهه في صمته ودله وربى احمد ابا داوود السجستاني فيشبهه في صمته ودله يا نبي صلى الله عليه وسلم دا فيا ابن مسعود بومو ديم با نورو خمغ ابن مسعود رضي الله عنه mom dafa sewon d'ailleurs ndax likoy wone moy yeen di sallallahu alayhi wasallam bimu ibn mas'ud yegge ci kaw garab bi après yeen yi ni def yeen yi sew am ñukoy retane di ko xataay di ko yeen yi sallallahu alayhi wasallam mer nak ci lool dami dami wat na ci yalla ni loolu di reeyelam yi wat na ci yalla be yeelam yi ñoo gëna 10 ci kaw balance ba ko montagne ko xop subhanallah ah rabbiyallahu yantibi sallallahu alayhi wasallam dafa yar ibnu mas'ud bam mu nga xam dafa dem ba nuru ko gis nga nit ki day dem ba nuru serigne bi exactement manam bo gisee rek dalay renvoyer ci mom manam tellement daf ko nuru ci jikko ci jëm ci jikko ci posture quoi manam lepp da ko nuru ibnu mas'ud radhiyallahu anhu yar alqama ibnu qais mu nuru ko ci jëm ak ci jikko alqama yar Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai rahimahullah mu nuru ko ci jëmum ci jikkom Alqama man Ibrahim mom mo yar nak Mansur ibn Mu'tamir en fait bo xolé bu don budé mazhab Hanafiya yi bu fofu ño bok gis na parce que man fiqh Imam Abu Hanifa ci Ibn Mas'ud la joggé ak ci Sayyidna Ali al-Talibi parce que Talibi Ibn Mas'ud ño nekkon Kufa mo talbi sayna ali kenn ci ñoom degeerul loolul ne manam ba mu dess ñi nga xamne ño nekkon talbi ibn mas'ud ak ñi ak ñi wa ahlul bayt mais sino shi'a yi ñoo fi ñoo ci dess mais talbi ibn mas'ud yi ñoom ño taxal xam xamu sayna ali bu dul won ñoom xam xam xamu sayna ali ndey reer legi kon ñi legi mo kon motax Ibrahim an-Nakhai mom moy serignu Hammad ibn Abi Sulayman Hammad ibn Abi Sulayman moy serignu Imam Abu Hanifa legi kon ki mais sino Imam Abu Hanifa amna ata ibn Abi Rabah mom talib ibn Abbas la motax xam xam sen xam xam tamit dafa jaar tamit ibn Abbas moy xam xam Hanafi tamit ci sax comme sahaba radhiyallahu anhu legi ibnu kon Mansur ibn al-Mu'tamir mom la Ibrahim an-Nakhai yar mom tamit mu dem ba nuru ko non exactement Mansur ibn al-Mu'tamir yar Sufyan ath-Thawri mu nuru ko non exactement Sufyan ath-Thawri yar Waqi' ibn al-Jarrah al-Kufi mu nuru ko exactement Waqi' yar Imam Ahmad ibn Hanbal mu nuru ko non Imam Ahmad yar Imam Abu Dawud motax me rahmatullah mais mom bo xolé sen bindi ci motax bo xolé musnad imam ahmad ak sunan imam abu dawud da ngay gis ne amna yu nuru imam abu dawud comme par exemple mom comme li imam ahmad rahmalahu di def ci musnad bi ci walu daif dina indi hadith bu daif mais du indi daif jiddan voilà rawa abu dawud aqwa ma wajad thumma daif haythu ghayruhu faqad imam abu dawud lol la def wa li gëna dëgër day xol buntu bi nek li gëna dëgër mu solo ko su amul lu dëgër mu indi daif bu daif bi gëna dëgër ci daif yi manam ci hadith yu daif yi ci gëna dëgër ci buntu bobu mu doko solo manam tay su ñëwé ba manam nan lañuy jappo par exemple day xol hadith yi gëna dëgër ci ñuy jappo hadith yi gëna wër mu solo yoy su fekkante ne amul hadith yu wër ci xéet bobu mu dog indi hadith bu daif mais bi geuna wir ci daif lay indi wa lol mom moy ki yow lol mom moy processisam mais lol bo xolé mom moy doxalinu imam ahmad ba pare bo xolé khana bi lay rahmatullah lolo sen mazhab tamit motax ñom hadith bu daif lay la ngi ñu hadith dafa daif ñu gis khana bi lay rahmatullah jëfandiko ko parce que ñoom dañ japp ne hadith bu daif mo gën gis gisu nit ni manam mom day wax non quoi manam hadith bu daif al afdal min ara'ir rijal mo gën ngay ngamay wax sa position nga ni mo yent yi wax la sa sam dafa daif dessena wër manam mo lay won ne daif djublu wuñ ci ne yentou sallama waxuko liñ mu liñ ci djublu moy mënu ñoo dogu ne moko wax loolu lañ djublu ci ne dafa daif voilà ben legi kon ibnu mas'ud kon radiyallahu anhu wax jojo nonu wax te d'ailleurs so xolé ki non la mel ñom talibim ba ci Ibrahim an-Nakhai bi ñu tuddu sank xam nga Ibn Mas'ud dañ ñun wala qad ra'aytuna fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la yukhlifu 'an salati al-jama'ah illa munafiqun ma'rufun nifaq ñun gis nañ ñu ñu gis suñu jamono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam kenn du tardé ben julli ci jakka ji lulul nafiq bo xamné xamna ñi ki mom wër na nafiq ñoñu rek lu ñew ci jakka ji mais bo xolal wax joju ni mu nu rowé ak wax bi ibnu mas'ud wax bi ibrahim an-nakhai wax rahmalah idha ra'aita rajulan fatathu takbiratul ihram ma' imamihi فانزع يدك من صلاحيته سو غيسي نيت بن واي كبر ارما رتشكو اك امامم كبر ارما رتشكو مانام موي دا فنيو فكي فاتيل فاتيل بولا نتيل ينت بي صلاه سام من فاتح الفاتحه فقد فاته خير كثير لول لا ين صلاه سام كو فاتح رتش اك امام بي xamal ni yow riw rëcc na la lool mo ha riw rëcc na la bokku nak fi nga xamne mom la ne mom la wax ne mom la yanti salass mom la ibnu mas ki ibrahim an-nakhai rahimahullah muy wax ne bo gisee nit kabaru alman bi rëcc ko ak imamam kabar arma rëcc ko ak imam rocc sa loxo ci lako ko salih ci salihé né la bok manam bu ko sélet ñu ngi ngor dañu ngi ngor dañu wité kipp ko hein moy kipp ko xamni ni waaw kabaru arma dafa rëcc ak sa imam waaw yo nañu buñu dogoti na yo sa salé ci wala okay bay mo buñ ci dogoti yo mo buñ la waaw mo bi disna disna do mais bo xolé waxam joju dafa nuru waxu ibnu mas'ud bo ne bu pare dafa nuru ni mu def bi mu yek ci ñet nit rek ñaari nit nek mu nek ñettal bi mu ne tuti na ci ya allah bané nek mo lu net netel manam lool la doono ci dal manam ni bo gisee yar gi ñi wax ne daf ko nuru ci jëm ci jikko boku gisee daf lay renvoyer ci mom day gis lool da ngay gis da fay vérifier wu xol Soufiane Assaouri hein rahmalallah ni mu mel ni ko xamé ci mom bo déggé tour bi rek da ngay xamné nit ku ki la ku am rigueur la d'ailleurs même ay waxam yi moy xol waxam yi ñi toxal tout temps ci téré tasawuf yi ci téré fiqi da ngay gis ku am rigueur la voilà donc lool manam lool tamit benen mbir la buy dimbali nit ci sel tém ba pare xépp tarbiyé bi daf ci jaar tarbiyé bi sérigne bi tarbiyé talibé bi ci muy jéma def lo son maximum ci walu gogou daf ci jaar gisso li hadith bi nek ci sahihé yi la daal ñu ci sunan mi mi sahihé yéne ti bi sallallahu alayhi wasallam wa hadith sayyidina anas radiyallahu anhu yéne ti bi sallallahu alayhi wasallam né man lam yafutu takbiratul ihram ma'a imamihi 40 yawman kutibat lahu bara'atan bara'atun min an-nifaq wa bara'atun min an-nar kep ko xamantene kabaru alma ruccul ak sa imam pendant 40 jours yu tegalo tous les jours fajar tisba man suba tisba tap san timis ge suba tisba tap san timis ge suba tap san tisba timis ge hein muy tegalo non pendant 40 jours yu tegalo amul benn rëcc dinañu la bindal ñaari mbir yo xamne dang ci muccu manam yalla dakoy dogal ci yow farasal nako manam dakoy day nek lo xamantene c'est fini manam liste ñu bindu seen tour fofu da fay nek te dootu bindu deñati bu mukk c'est acquis. C'est acquis. Ñaari acquisition yo xamantene ay xéetu muccu la. Bu jëk bi moy da ngay muccu ci nek na fekk jeexna. Benen bi ngay muccu moy lan? Moy safara. Wow. Légui kon lolu non nit ki tewlu ko manam diko di ci jema samonté son maximum même bu fekente né manam mbolo biñuy wax ci charte moy mbolo bo xamné ñaar nit rek mën nañ ko matal même bu dé lolu comme niñ ko waxé won ci biñu tabali même bu dé lolu la hein. C'est obligé de donner 5 prières à la mosquée. Voilà, si tu veux bien, c'est fini. Si tu veux bien, tu reprends à 0. 40 jours. Wow. C'est du robinet. 40 jours, tu es là. Je ne sais pas si tu veux que tu aies une mosquée. Wow, fini. Wow, c'est fini. Je ne sais pas si tu veux que tu aies une vacances. Je ne sais pas si tu veux que tu aies une vacances. Wallahi nek fi man na nek fi nga defar sa zaki sa jaka sa zawiya ah oh kese yo la nga wax sun juga lolu man na nek ci jaka yi no gebi mo la puisque dañ ci ñu avant heure donc mo fi ñu ligé jaka yi après ñu Alors, problème. D'accord. Ah. Donc, lolo, lolo, nak, kon mu dess, nit ki bu téré dem, parce que le fait que muy téré dem ci jakk ji tamit benen affaire la. Lolo da koy may muy mëna tok fofu. Zikar, jang al Quran, etc. Mais, mu am bénn teunk bu am solo bu mata baye xel. Te moy gis na ci sécurité rabbi Allah anou diko baye lo xel bu bax. Moy affaireu nit ñi ci bir jakkay. Mu ñu démé di fa waxtaan di fa kaaf di ci wax waxi aduna boudé par contre wax wax aduna nak tekki wu rek manam lepp lu mu waxtaané lu biiru aduna la du lool parce que lég ñu waxtaané lo xamantene day am solo té bokul ci affaire aduna comme tay par exemple jakk ji ni mom ni lañ ko wara gérer facture yi li la yoy loolu mën nañ ko boole ci waxtaanu jakk ji. Actay par exemple nit ki su waré wax manam ñu wara xol amna benn way bo xamantene nangam dañ ko wara jappalé ci nangam légui nonu wala ni lañuy doxal manam dal jakk parce que jakk tamit place la bo xamné buñu faté ni yent bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan teurul ay acte dafa daan qada moy jugement dañ daan def jugement fofu. Et puis yéne tibbi sallallahu alayhi wasallam leg mu daan waxtaan ak sahaba ay radhiyallahu anhum ci buñu jukewé ci jakka ji mo ne bañuy bo nga gis ñuy mu yéne tibbi sallallahu alayhi wasallam dimétan ndax lén luy gaay di netali parfois di fatlik umurul jahiliya bu lañ daan def ba nekké jaar yéne yéne tibbi sallallahu alayhi wasallam di netali ba dëgg ji fecc manam ci nga xamé ni mais bo xolé ni ñi fatliko loolu moy façon bi ñu koy fatliko du génn diiné. Mais liñuy bañ nak mom moy bëgg waxtané politique bi affaire li nangam lay jar légui hein et cetera match bi diou gagné ñom ki diou duggal bi bi xéet yoy waaw yoy ñom buñ ko fa waxtané am niki non tamit kenn du fa moy tam ci football la manam moy di yëglé lo ñak manam lu reë waaw mota yentib sallallahu alaihi wasallam hadith bu nek ci sahihi yentib sallallahu alaihi wasallam man anshada dallatahu fil masjid faqulu lahu la raddahu allah laka fa innal masajid lam tubna li zalika kep ko xamantene dafa wote dafa ñew di yeglé ci jakkaji lu mu perte sama nangam dafa reer na ngeen ko wax ne ko yalla bu lako yalla dello jakkay kenn tabaxuko ngir lolu manam ni tabaxuñ ko pour di def ay publicité té lolu nak mo nga bindu ko ci kayit taf ko ci bir jakkaji ñoyam ñoyam ben tax ben motax lolu non ko gi ci jakka li bu amé fit da koy téppi tak ko fi soit mu taf ko ci biti wala mu bayyi mu sall mok la rabbahu allah moy taxaw taxaway la rabbahu allah yalla bu lako yalla dello jakkay kenn ta bako ngir lolu waaw deug donc lolu tam benen bir la manam nit ki bu dem manam yoy mu mati ndiko legui nak li ma don djundou legui li ma don wax legui sur sécurité da yalla lim don insister ni nit ñi nañ ko baye xam nañ ko baña def moy waxtan yoy nit ki su fa nekké soit da koy téré su ko mënul téré bu mu fa tok lolo tax ci jamono yu mujj yi ci place yu bari jakk yu bari yi xadam mo gën téla dem bamu leer na gaay dañ ñi ngi li xam ñi ngi taxawal nga dogu dug ndax lan ndax buñu nekké ci biir waxtaan yeen fay waxtaan pour nga muccu ci parce que musiba bi wacc ci kuy def lolu bu ñëwé du yam ci koku mais day wëy ba ci ñi nga xamantene ñom ño fa nekkon te téré wuñ ko motax imam malik rahimahullah andak ni mu amé rigueur ci diiné yépp mujju dundam dematul won ci juma yaronte bi sallallahu alayhi wasallam andak moy gën juma dematu fo won té amul won bénn ngant bu ñu xam loolu lool même bu do dañ wax day woy dafa amone ki bëb salassa ñoy salass du téra nit ki dékk ci jakkay dan may salass moy incontinence wala dama la gëna réel ta jaatal moy nit ki ko xamantene la du mëna téyé manam ay tour bu tour ndox ni du ko mëna téyé day gënne sa sumé voilà mais ngant bi nga xamantene mom la xam mom lañu xam moy né dafa moy bi gis biñu gis né mënul gaay dañu commencé di waxtane ci bir jakkay té mënu ko won téré andak juma yonenti bi la sallallahu alaihi wasallam andak mom nek na fa pendant 60 ans nek fa imam mais mu dudul nam ni niwatu wala manam ngir wax rek ne manam tamit manam ki bi jakkabe yoyep julli jakkab yoyep dagn koy wax mais dafa am ay mbir yuñ ci samontel dafa am yuñuy bayyi xel dafa am yuñuy xaar dafa am motax nak lol mom motax suñu jamono li gën moy ku xam règle yak yoy mom mu ut jakka bo xamantene day tax ma da fay mëna imposer règle yoy yépp légui nak nit ki tamit légui fofu nonu mu tok mëna jang alcorane tiawlu et cetera lol mo gën légi nak bu tambalé julli comme niñ ko waxé won ci niñ ko tambalé ci jotta bi wéssu moy waxé Allahu akbar manam xolam déjà bu muy commencé bu ñuy manam muy comme par exemple bu fékonté na da fay tambal da fay def jamu ala Allah manam tok gëm baña déglu dara bénn jamono ci avant julli bi di wax xolam deglu xolam nan Allah Allah Allah Allah Allah bu julli jot mu juk ci xal bobu lol daf koy may xuso parce que tamit tewlu deug deug bala nit diko man munul ni di waxtane wa gaay ki di kaf fi re nangam la ki ni julli ci rek ñu dal di jog rek kabar mais xolam tak takaliko gul ak aduna gi mu nek te so beugé ci bir julli ngay am xofo ngay tewlu yalla borom subhanahu wa ta'ala nay nek li upp li ngay tewlu ci sa biti julli parce que xal bi nga nek ci biti julli li ci upp li ci dominé bo nekké ci bir julli lool mom moy ñew nota wallahi seug deug la wallahi deug la ah lool moy nota parce que bo nekké ci mbiru aduna yi et tout ça wa boy julli bo amul concentration bi ak tewul bi bo xolé ci li nga jugé ci lool rek ngay xalat voilà ba des fois sax loolu mo lay yob ci djoumté voilà parfois voilà donc sa xol lu takko borom bi subhanallah motax temps bobu nonu période bobu ngay def loolu même boudé 5 minutes avant la lu am solo légui nak so wax Allahu akbar manam waxon nañ ben ki import manam sens bi ci jotay bi yeesu ki bi numu amé solo le fait que nga jël yalla hein tek ko ci sa kanam magal ko parce que nit ki buy julli tam lool la day djublu qibla bi muy djublu qibla day gis né borom bi subhanahu wa ta'ala dafa manam fofu lu fété ci mom manam fofu lu fété manam moy fofu lako feño lool lay tek mais teki wul né yalla dafa am place fofu qibla bi manam moy qibla moy direction yalla moy direction manam jëm ji mom la def direction bi nek kaaba gi mais xol bi direction moy yalla ci bopam yalla direction bopam lako def té kon yow le fait que ngay djublu ci kaaba gi ak sa jëm moy sa xol tamit dafa yone yalla spécialement dafa am ben manifestation bu mo tejal li bu mu def ci kaaba gi manam ci direction kaaba gi bo xamantene yow dafa bëgg sa jëm djublu fofu moment bi sa xol djublo ci mom yalla hmm voilà motax kaaba gi nit ki buy jaamu yalla comme niko hadith bi waxe man bu kaaba gi ci bopam dafa am ay leer yu ci wacc yo xamantene même ki djublu jaqalo kaaba gi sax day bénéficier wu ci leer bobu n'importe quel moment nak ci bisse beccëg guddige beccëg même fu meunti ne le simple fait que mu taxaw djublu ci kaaba gi dafa am leer yo xamne ñi tawaf la ñi djulli ci kaaba gi ñi res ni djub jaqalo mom direction n'importe quel moment ci guddige beccëg. Donc nit ki kon dafa wara yegne kon manam ne boromam subhanahu wa ta'ala mo koy feñu ci anam go xamantene du ko feño fenen ba nga xamantene num ko feño nonu ci walu dig ci mu jakarlo kaaba gi lool la borom bi nam ci mom jamono ji te borom bi mo jakarlo mom yeralti bi sallallahu alayhi wasallam neena idha salla ahadukum فلا يتلفن امامه فان الله امامه حديث ابو هريره رضي الله عنه بو نيك صحيح من ان ساسام بو كين سي يين دي جول بو موتوف لي سي كانامم باسكو يالا مو نيك سي كانامم ولا يتلفن يمينه فان الملائكه في عن يمينه بو موتوف لي سي ندي جورام باسكو يالا فا نيك ما باسكو ملائكه ني نيك سي ندي جورام han mo na fal yatlif bayna qadamayhi aw anshim an yasari manam na tufli ci digeunte ñaari tankam yi wala ci chamoñum manam lolu ko hadith bobu da nga ci xamé ne yalla dafa am mu feño jam bi ci kanamam adam go xamantene dafa spécial ci moment bi muy jull ce qui veut dire que nga japp ne yaangi jakarlok sa borom subhanahu wa ta'ala pa ci jëmum mais ci melom manam ndax jëm ji amul place mais melom ak manifestation mais sa xol mom amul direction yalla rek moy direction amul kaaba amul lenen d'ailleurs lool mom motax alquran wax ne fa ayna ma tawallu fa thamma wajhullah fo leen meunti djublu rek fa la jëm yalla man wajhullah moy wajh moy xar kanam manam moy djëmum fa la nek manam buñ nane wa moy xar kanam manam voilà fofu la nek manam kon moy walu gogou moy direction yalla voilà moy wajju mais fi de teki direction kon direction yalla fofu la nek yaay dem direction yalla kon fepp fo meuna djublu fa la nek mais lolu moy pour kan pour ñaar ki aw xamul fu muy tu ki xamul fu muy fa la qibla bi fete te fexé na laaj nako wala fexé nako xam mais gisuko koku moy kenn ki ñaarelu nit ki moy kan moy ki nga xamantene day tukki ki tukki mom bu fekké na lay tukki té day nafi la mom day daal djublu rek fu meunti djublu day daal meuna bax manam fekk mi ngi ci dox mi ngi dox quoi mi ngi ci kaw fa ki bi face yi wala auto bi wala avion bi muy nafi la fu djublu bax la fu mais koku lol moy ci fiqh mais buñ ñëwé ci buntu xol ihsan tasawuf koku manam moy limi tek rek moy lepp fep fep ko leen meunti fété ak jamono ju mëna nek jamono julle ak ñak jamono julli xamal ni yaangi jakarlo ak yalla sa xol kon kibla yalla mom moy direction bi baax baax na légui kon so waxe Allahu akbar manam magal borom subhanahu wa ta'ala ne mom rek ka fi nek mom rek ka mag bu gëna mag lepp ba nga xamne lepp dañ ko réduire au néant kanamam manam dafa nul ci mo kanamam te baat Allahu akbar bobu comme liñ waxé won ci jotay bi wessu mom moy carré wu 17 289 la moy carré wu 17 te 17 manam moy woné ascension bi manam symbole ascension moy chiffre bi symboliser ascension et hein ascension spirituelle d'ailleurs sourate Isra sourate 17 la 17 rakaay lañu julli julli moy julli juroomi bo len konté 17 raka la et cetera légui nit ki kon su kabaré légui nak duggu na ci xabara bi ñu ngi ci bir julli bi ñaan yu mi ñaan comme niñ ko gissoon dual istiftah yi moy wana né borom subhanahu wa ta'ala dindi na manam setal la ki nako nu dudu manam ñaan la pour yalla jéggal ko pour yalla dindi bakaram yi manam mu set pour mëna recueillir li nga xam mom moy manifestation yi mais manifestation yi day am ci quatre positions yu différentes julli ba julli jeex quatre positions yi rek la taxaw rukoo sujud tok jeex te quatre yoy non mom mo yor forme ahmad du tour yanti bi sallalahu alayhi wasallam bu batim fo waxon nañ lu ci jëm alif bobu waxon nañ ne mom moy alif bi nga xamne nit bu taxawé moy xaraf bi bi ñëk am té bi nga amé ci borom subhanahu wa ta'ala bi mu bindé yanti bi sallalahu alayhi wasallam manam en tant que haqiqa manam li mu ñëk génné ak tombu la moy an nuqta tombe bobu nonou mo symboliser haqiqatul ahmadiyya ci batinam symboliser haqqatul muhammadiyya ci zahir borom subhanahu wa ta'ala manifestation yi mu don def ci mom te jalliyat yi mo waral def te mu am ben mu yeungatu ruy dadi sen mel lo deforme mu ruy ni taxaw def alif tok ni alif bi lolo ko indi deforme no dafa deforme non dilatation alif bi alif bi lolo ko indi kon nit ki suy mom moy alif bobu nak mom moy ciosan mbolam yenen xaraf yi te xaraf yi ñom ci seen bop ñom tamit communauté lañ aduna lañ comme malaka yi comme jinne yi comme nit ñi ba par dañu am sax aduna ñom am nuñu len ordonner am nuñu ñi ñoy yilif fi ñi ñoo am et cetera manam dañu am ordre alif nak moy seen kilifu ñun ñep moy ciosan bi tal borom subhanahu wa ta'ala kon ci jamono joju nit ki da fay jël forme bi nga xamne mom moy forme alifik bobu ci période pa moment bobu sa borom subhanahu wa ta'ala boy xol da na la taxawal aqimi salat taxawal julli nga taxaw hein ah tak gis nga voilà ak konon ki taxaw hein voilà leen taxaw gogul nit ni taxaw borom moment bobu legui bala muy accueillir lan recueillir lan manifestation yi borom tajalliyat ilahi dafa ndey ñaan borom bi deñal ko ci kima allah ma baye bay neew bay na xata comme niñ ko waxe won ci jotay bi wess ak ñu walay wax yu wone selat ak borom ngir préparer wu ci lool mais manifestation yalla lan la moy kandom yalla lepp lu muy wax dafa lepp lu muy nekkal ci kandom la koy amale kun nekkal kandu la fay kun lool da la di nekk nit ki tamit borom soonaal muy manifester wu ci mom kandom lay manifester wu ci mom dama alquran buñ xolé bimu nan yent yalla musa alayhi salatu wassalam aqimis salata li zikri te nga taxawal julli ngir tuddu gi muy tuddu man fatali kuma ngir zikar buñu xolé wax joju mu doon wax yent yalla musa alayhi salatu wassalam mom moy manifestation bimu def ci mom te lan la kandom la inna astafaytuka bi risalati wa bi kalami dama la tan ben la ci sama kandu ak ci sama bataxal ak sama kandu maam yent yalla musa alayhi salam li don li yalla don manifester ci manifester wul ci mom lul deug la a travers tak tak wi mais ak cadeau te musa bobu non mi ngi ci yow moy sa xol ko musa al qalb mom la soufi di wax ci mimbaru ishara ci tafsirul ishari ne musa moy xol kon mom la borom subhanahu wa ta'ala di manifesté wu té ni mi manifesté ci mom moy cadeau légui nit ki kon yaronnabi sallalahu alayhi wasallam né gisoon nañ hadith bobu sayyidna abu hurayra radiyallahu anhu yaronnabi sallalahu alayhi wasallam né nit ki bu mune borom bi néna qala allah azza wa jalla qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisay khadalna sar bobu ñuy tuddé as-salah muy sur fatha parce que mënul ñak ci julli xadala nako ñaari xat mune idha qala al abd alhamdulillah rabbil alamin amna ci riwayat yeneeni riwayat moy bu waxe idha qala bismillah arrahman arrahim wa amna ci si den mais riwayat yi ñu gëna dëgër bi wax alhamdulillah mo gëna dëgër suné al idha qala alhamdulillah ran wax nañ ni basmala digënté basmala bek alhamdulillah basmala bi am solo gi mu am solo mom na yélo wut ñu bayiko et cetera ci bir julli ndax am solo reey bi et cetera bon lolu du ñak ñu dinañ ci ñew ci amna chapitre wax dina ci wax wala sino dinañ ko brosser tamit peut-être que ci kanam manam buñu paré walu julli ni mais nit ki suy wax basmala gog manam bismillah mu lekkel ko alhamdullilah rabbil alamin gi ay asran yi ngul jeex dañu nek ci digeunte bi legi te bokku na ci moy boko lekkel non ak alhamdullilah rabbil alamin gi bismillah manam secret yi turu yalla bi gëna mak mi ngi ci xaraf yoyu non ci bir xaraf yoyu la nek manam basmala ak fatiha le fait que kon lu lekkel legui nga wax donc yow deja yaangi interpeller borom subhanahu wa ta'ala di tambali di wax ne manifestation yi may recevoir ci borom bi subhanahu wa ta'ala ci ay ci cadeau man koy recevoir tout d'abord ci tourum ba param wolbuti ne cadeau en même temps kon manam man koy defé ci mom par mom ngir mom tambale ci mom mais ci mom moy mom la jom tal lepp di mom te mom moy yoon bi tamit lepp di mom den legui mune ngani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin mune suko waxe jambi dana borom bi dana hamidani abdi sama jambi de santuna mo tax lolou mom mun lolou moy li geuna nexa ki yeenentou sallam manam mag gi mu manam ndeysane yermane ngouré gi mu am ci ñom ak xër gi mu xër ci jarign daf ñoo jangal lool daf ñoo jangal yoon woo manam ne buñu julli ñu téwlo non moy borom bi suñu yow bo ne alhamdullilah rabbil alamin xamal ni borom bi solo la non seulement dafa manifester wu ci yow manam gis nga manam ci japp ne déjà mom ci turum la koy defé defewumako ci man par man mais par mom la kon du man ma def mais mom mo def feñal ko ci man hein ah buma ne legui bu ko waxe man ni waxe mani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahir rabbil alamin sama borom deug ma de sama xol da wara diglu borom bi nek ah sama jam bi sant na hamidan ya ne mani ar rahmanir rahim mani sama jam bi ne bak na ma kagn ñew manam manam tag na ma asma tag na ma kagn na ma buma ne ah maliki yawmiddin parce que mon wax maliki mon wax maliki ñaar yep amna amna yeneen qiraat sax mais bi yi ñi ñu gëna siw maliki ak maliki benn bu ci nekk nak amna lu mu ëppele morom mi ci ñariñ ar rafi'i wala al mawardi kenn ci rahmatullah alayhi maam ci shafi mom lu mag ni dafa mësa daf daan wax mom da daan wax maliki yawmiddin mu gënt yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko lutax do wax maliki yawmiddin neena mani ah kon xaaral bu ma xey wax mu ne ko ndax manam dama japp wax di bo ci mi ngi ci tafsir ruhul ma ruhul bayan ci bi mi wax maliki yawmiddin wa deul ruhul bayan bu albarro ci ismaeil al-haqi wa bobu so ko kiwe dama ko fatte ndax sa fait des années yo xamantene ko ki watu ko xolatu ko mais suma ko soko so ci demé ci maliki yow mi dino di gis xissa bi ma lay wax ak détails gëna précis quoi ci walu gogo ndax amana na ni ma koy netalé ma am ci lenn luma joom ci netalé gi mais dal lima ci japp li la suma joomul ni la démé moy nak dama ni kon maliki yawmiddin muneko ndax sama magga manam borom subhanahu mom maliki bi dafa am doole lutax do ko wax neena moy wax maliki yawmiddin de bam yag neena mu gentat ngeen ci samni ma me lutax nga bayyi maliki yawmiddin bi maliki motax lool ci mo sax motax mom mu ne damay def maliki yawmiddin bu jekk bi bi ci dess mo wax maliki yawmiddin ñaaral rakaal manam sa borom subhanahu wa ta'ala manifesté ci yow ci ñaari xéturum yoy yépp ci jamono ji ngay julli au moins ci raka bu né benn mu am ñaar yépp ak benn bu ci nek nak ak ngeeneel ak yoy lool fi du place am légui amna tafsir ñu defon suratul fatiha fofu yaata lool nañ parti bo alhamdullah légui mu na maliki yawmiddin maliki muné majjadani abdi sama jambi day bak nama ci tuddu sama tabé légui yow so waxé lool muné bu mané boné iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah yalla yow rek lañuy jamm té yow rek lañuy sakko ndimbal Allah hein kessé néna nak moy gis nga yaakana bu yaakana sayn moy xolu faté Allah mom moy xolu faté wa yaakana bu zahir la hein zahir la manam moy yow da nga japp né yow ya jamm yalla ma lool mom moy li xew ci zahir waye batin moy yaakana sayn yalla mo ngi dimbou diko xet en fait même wax di la buñu utiliser ci selon nit ki niveau zahir lay def wala batin bon maintenant lolu ben affaire la mais en réalité yow lañ lañ jamu yow lañ lolu dafa melni borom bi moko wax ci salam motax boy julli nonu da ngay japp ne yow bu fekkete ne yow kenn nga ci bir julli gi boy jang alcorane bi da ngay japp ne yow borom bi subhanahu wa ta'ala moy wax waxam diko manifester wo ci yow mais mu feñe ci yow mu genné ci yow comme li xagnou bi wax la yuf la tufrahu ka ta'a li annahu barazat minka walakin ifrah li annahu li annaha barazat min Allah ilayk bul top gi ngay top yalla jëf ju bax gi ngay def bul ci contane parce que dafa tukki ci yow dede contane ci parce que dafa jugi ci yalla yalla feñe la ko ci yow yalla nak sulu beugé saxalal ngeenel lumuy def da fay feñal ngeene day feñal mbir mi ci yow ba pare askanal lako Allah ne la yow ay way ci boy bu baax jeexal donc lolu motax kon yow boy wax lolu Allah kibi julli boy tari lolu da ngay gis ne yalla mom moy wax mais à travers yow kaddo mi ngi manifester wu ci yow ce qui fait que yow ce lepp dang koy def ben affaire kess moy ni da fay feñu ci yow ci sa position alif bobu manam position alif bobu non lay nek ci yow ya ngi represent haqqatul muhammadiyya parce que yow do dara lulul photocopie ben photocopie ci mi photocopie haqqat haqqa bobu du len manam moy ni ci doon wax ci ki bo seigne mahmoud tayel doon ko gisee ibrahim doon wax ne cheikh bi da ko wax bo seigne mahmoud tayel doon ko wax bobu lol la rek manam du dara lu ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo feñ ci yow jeex yow do yow en fait da nga nek ko xamantene feñu way nga rek ci feñu way yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam da nga nek wala jeex na yow takandeeram nga photocopie nga lol la jeex na donk borom subhanahu wa ta'ala manifestation bo muy manifester wu ci yow yow da nga wara japp ne yow da nga representer aduna bi yep lolou tax ñuy wax ne nit ki su amé fatu day gis ne aduna bi yep ndekete du dara lu dul ben photocopie ci mom manam ci biram la nek lepp ndekete aduna bi yep mi ngi ci biram manam ni ñu nekké ben ni mu nekké ne parce que kenn ku ci nek ndekete yow kenn nga mais aduna bi yep ndegate du dara lulul yow mi kenn manam en fait yow du dara lulul manam comme setu nga ci ñep ni lepp nek taxaw donc yow boy même bo la nek bo lo imam bi da lay japp ne imam bi mom lañ tek ci kanam inna ma ja'a imam bi tam bi ñu roy ko manam mu melni ku ñu representer ñun ñep moy chafia bo moy day ram moy day ram moy representer bi en fait délégué lolu rek la niki nonu lamine bi ngay zikare bi ngay tuddé ak sa lamine bi imam bi wax bi tuddé du dara ludul ko représenter yow ak yenen univers man wa aduna bi yépp ndax diiné kat ponku bu gëna mag bi moy julli wayé bu fi diiné amatul aduna dootu amati comme li une moy wax ci jéxatal non la ko tuddé iza diinu lam yakmul fala kanat dunya non la ko tejé diiné mom bu matou rek aduna jeex bu deug donc nit ki su borom mo ne kon yow yalla kon nak bu fofu nonou tamit limi wax yeb motax noon gog comme niko cheikh bi radhiyallahu anhu wax ci aynul hayat mo ne noon gogou muy wax ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in noon gogou mo ne noonu manam buy woné la yow rek lamiy jaam té yow rek lañu sako nimbal mu né nit ki bu koy wax dafa wara japp né même boudé mom kessé moy julli que né lamine bi du dara lu dul kuy wootu cër yi ci dess yépp manam kon ñun yow lañuy jaam ñun gogou noon gogou di woné né mbolo lañ moy sa mbolo cër yi d'accord donc lamine bi porte parole yenen membre yi la porte parole yenen membre la kon mune ku mel nonu la kuy julle nonu di ima manam su koy wax mu mu dajale ceureum yeb ba japp ne lamine bi ñepp dañ ko nekkal suñu porte-parole mu wax lool koku même bu julle mom kessé yoolu ku julli ci mbolo lay am subhanallah koku ku mel nonu ku am ima ku am tewlu bob jamais ñu ne mom dafa julli mom kessé tout le temps mi ngi julle ak mbolo ay niveau la voilà compréhension mais plus mu yok exactement légui imagine nak légui nak imagine non limu wax mom su fekente ne yow lolu moy yow da nga japp rek ne parce que limu wax lolu la moy yow da nga japp rek sa jëm ji yep ño dajalo ñu nek mbolo bob imagine nak légui yow nga japp ne yow ya représenter li yalla bind lepp ci taxaw ci kanamam diko wax nan ko yow rek la ni jaw imagine ko ko lan lay am imagine ko lay ko ko lan la wara am mom yalla rek koko hein ko ko mo fay mom dafa exponentiel voilà bu waxe iyyaka nabiyyaka sallam hadith bi mu ne yentou sallam ne yalla da nan subhanahu wa ta'ala li de hada bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'a li nak moy sama digeentek sama jamm ñoko bok sama jamm bi joxnako lu mu bëgg bo xolé iyaka na wuro yaaka na stayel bo moy li nga xamne mbolem waccu wayu nitu yalla yi manam mbolem manam degré spirituel niveau spirituel dañu dugg ci bir lool ku lu gëna incarné baatu iyaka na bu do iyaka na saay mo lu gëna yegg ci yalla voilà moy borom ki manazilu saayru no mu tudati al harawi voilà wa al harawi ok parce que do ko nañ ci wax mom dama ko don jaawle sahara wardi motax mané al harawi la du sahara wardi voilà momino manaziru sa'irina ci iyaka nabu do yakana sen gogu lako def manam moy ñi manazil moy waccu way moy niveau spirituel sa'irina ñi tukki di dem ci yalla manam tukki gogu nak ci xol lañ koy def lu ci jëm waccu way sen niveau spirituel mom la bindu ben téré tuddé ko non manaziru sa'irina ci iyaka nabu do yakana sen mom la al imam ibn al qayyim sharha tudde ko madarijus salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wala moy manazil madarijus salikin muy tir bu yeme la mom sax manam le fait que ibn qayyim bindu ko sax dama yeme le fait que manam mo lay wone mom xamuna tasawuf bu bax si vraiment xamna ko bu baxa bax may c'est sûr yu muji diko téré waaw randi ni video mu nan gay ñu moytu téré tout surtout madari si ma parce que day deugural waxu tasawuf hein si keke man la si waaw ñoom ki wahabi di lay wax wax ñoom wala ñokoy téré dañ ko mujjé ram ragal ko dañ ko mujjé ragal parce que affaire wa ni mi ci tasawuf bi fegna non vraiment wa légi kon nit ki bo xé lolou yaaka na saay borom bi né li sama digënté la jambi lu mu laaj na ko dox lu muy laaj ihdina siratal mustaqim té ñu fi yoon bi dug bind ñu siratal ladhina an'amta 'alayhim yoonu gaay nga xamné ñom nga defal xéewal sa xéewal wacc nga ko ci ñom waye ghayr al maghdub alayhim yalla buñu boole ci yo buñu tek yoonu ñi nga xamantene meref lu leen wala dal du sagu ñu xam dañu sanku tay ñu sanku kon lool moy li nga xamne mom ngay laaj andak li ñuy laaj ni mbare yeb yalla li la wax na nang ko laaj mais bo ñaané yalla mu gindi la dang ka ñaan tamit en même temps mu tek la ci li gëna juk ci lu nek lenn lu ci nek li ci gëna gindé ku mom juk niki nonu nimbal gi ngay sakku ci yalla lolu début bi d'abord li ci moy ci jaamu gi nga ne ko yow lañu jaamu waye ci lepp la tam ak ndimbalum ci lepp ni ci nonu mu tek la ci yoon bu juk mais ci lepp tamit mu orienté la ci lepp mu orienté la ci lepp sirata mustaqim so xolé moy comme le xek ma wax khayruma خير ما طلبته منه هو ما طالبه منك لي گن سي ليغا خا مني موم غاي ساكو سي يالا بو ديبي با مونو با نيان يالا يني فوك ما نيان مانام يالا دا انسبيري غا نيان نيان كو ليغا خا مانتيني موي موم لي مو بڬ لي مو لا ديگال ني ياو لول لا بڬ nga def nga mel non te moy nga djup yalla laaju la lenen lulul nga djup diine ji top ko lola tax yon mbir mi yeb sharia bi la lay yow soko ñaané lol mune hadha li abdi wa li abdi ma sa'al yalla da ham subhanahu wa ta'ala li sama jambe ko mom sama jambe joxna ko limu laaj fofu kon nit ki muy tewlu lolou te lolou vite fait la lolou tewlu gi meuna jappandi ci bir tarimi ak tarimi même bu xawé gaaw relativement meuna ne mais nak c'est vrai que boudé tarimi dañ ko parax paraxé tewlu gi da ci jafé abdoullah rahman malik ibn yaqub na sami na taratam taqata la deena tan wa mo na dawal ni ñu déme non manam fokk nga mëna téewlu tamit wax di nga gis ni yaangi am ben interlocution en ce digënté sa bofa borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi manifester ci ci yow defo la lol ba paré wolbeutiku di wax ak yow melni dialogue manam tenir ak yow dialogue bobu non hande donc lolou gis nga xéet bi soko défé ak amin bi tamit amin bi yépp nga la même chose nga dajalé sa téwlu gi yépp comme ni ngi ko dajalé depuis début bi ba ci iyakana gudu bi ba ci fin bi lool soko défé tamit manam mom la yenen tibbi sallalahu alayhi wasallam doon wax na iza mune iza qara al imam al fatiha fa aminu fa man wafaqa ta'minuhu mune dene iza qara al imam al fatiha imamul fatiha ila wala dalil wala hatta balagha wala dalil fa qulu amin ci benen riwaya mu tekki fal yaqulhu al imam muy ci sahih imam bukhari rahmalahu ci benen riwaya bo fal yaqulhu al imam mune fa idha fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi imam bi tare hadith abu hurairah radiyallahu anhu mi ci muwatta ci sahihi ci sunan yi et cetera kep ko xamantene da fay wax ne bu imam bi de tare na nga wax bu baye fatiha baye ci wala dalil na ngeen wax amin parce que kep ko aminam deppo ak aminu malaika yi ñu jéggal la lepp lu mu son wessu ci baka mais amin bobu nonu muy wax ta'min amin bobu manam borom xam nak wouté nañ ci wouté yu bare mais cheikh bi mom cheikh salah bin radhiyallahu mom li mu saxal moy tax moy li mbolo ci borom xam saxal rahmatullahi moy ne tewlu gi la man amin gi ci tewlu gi la te tewlu gi ni mi amé moy le fait que nit ki tewlo ko ni rek manam tewlu ne borom bi mi ngi wax ak mom non manam mi ngi nan bune moy comme ni mu ñëwé ci hadith bi wala bu yeb ci wala dal bune amin and ak taroxlu gi rek jeexna manam mok aminu aminu malaika dañu deppo wa legi nak wala amna ñeneen ñuko firé nak et cetera mais lool borom xobbi rahmatullah bu dañ ci wuté nek aminu mbir mi day tombé dal wala legi kon après nak bu boba lool moy fatiha parce que fatiha dafa indispensable bi moy sabul masani moy alquran wa bi moy alquran bu mag bi moy fatiha moy lepp moy lepp xam nga sayyid abdul karim al-jili radiyallahu anhu wax jim wax ne gisna sifatu borom subhanahu wa ta'ala sagay yoy non moy al hayatu al ilmu al qudra wala al basar al sam'u al kalamu ak al irada moy nam moy yoy melo borom subhanahu wa ta'ala mo gis ni mu taxawé ci niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam taxawé ba pare yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wulbeuti ku nek jëmmé borom bi ci bop subhanahu wa ta'ala manam zaat essence am manam ci ni mu nebbo nek kumpa voilà té gogou nonou motax amune nitu yalla yi suñuy jang alquran manam dañuy taxaw taxawayu yenenbi sallallahu alayhi wasallam namu nekké nona manam moy liñu bo xolé suñu wax gi ñu wax ni bu fi bo xolé lool lay manam lool lay fi manam firi la ci waxu sidi abdoukar djelu bobu rabbi la manam moy nek da ngay gis ni nit ki kon buy julli bu tewlo nonu day gis ni day taxaw taxawayu yenenbi sallallahu alayhi wasallam haqqatul muhammadiyya bi te bu boba manam haqqatul muhammadiyya bi taxaw taxawayu borom bi subhanahu wa ta'ala manam kon lool yeb ngay gis ki nit ki borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi manifesté wu ci mom ci faatiha bi nga xamne mom alquranul azim mune lool lay tek alquranul azim bi nga xamne mom lañ joxe yenenbi sallallahu alayhi wasallam legui loolu après nak mu dadi tari gënal sar manam sar bu meuna tari nak nakoy tari melni manam buy wax day melni boromam lay deglu muy wax jeexna moy wax ak mom ci laminu bopam mom wala laminu imam bi borom bi wax ak mom limu ci deg mu deg ko limu ci xam limi tek mu japp ko limu ci xamut mu japp ne boromam mi ngi wax ak mom ci langue bu xamul jeexna mais mi ngi wax ak mom mu teewul lool ne borom bi kon wax joju muy wax ak mom nak ñu mi en même temps manifestation parce que cadeau borom bi la ñu koy feño borom bi ñu koy feño lu mu koy muy gis borom bi à travers lool kon loolu mom moy li nga xamne mom manam mo addu won ci taxaw bi manam ci taxaw gu ñëk gi sino amna benen taxaw mais taxaw gu ñëk gi loolu mom mo ci addu won ci geedu xolam lay jël kon duggal ko ci geedju alif gogo ci geedju leeru alif gogo jema gis manifestation bi su ko defé dina yek mais non dina yek lu dina yek affaire am solo fofu dina ci jeyje té jombur sama bon sana sala jangal ko ci lu bari mom sayyidna omar radhiyallahu anhu mom la don wax na ci bir julli gi lay ranger sama armée sama bir julli ci lay ranger armée manam ci le plan bi mi tek pour armée bi ni ñuy ranger ci bir julli gi la koy defé manam moy ci bir julli gi la ko borom bi di yenké wala xéetu xam xam yo xamné dana ca xamé nan lay ranger armée bi subhanallah wa lol lay tek yayi de manam moy nit ki wuy tewlo nonou di gis man manifestation borom bi dako ci dakoy wacce ci mom ay xéetu xam xam yo xamantene xéet ko ki manal ndenga te alif gogou manam le fait que mu nek alif bo xamantene deja moy alif bi tambale Allah moy alif bi tambale Ahmad moy alif bi tambale Ahad moy aliful ulfa tam manam ben affinité buy am minante buy am digënté jambe borom bi subhanahu wa ta'ala muy manifesté wu ci ay cadeau yu bopam mom borom bi subhanahu wa ta'ala ci jambe leng kon lolu nit ki bu tewlo moment bobu dina ci jilé lu ruy après xamna jotay du ñu inshallah ñu yéggal ci benen ci yenen xuruf yi ak ñu fay inshallah wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin